نازل شوی په د سورې سوپنا په دې ترتیب کې هم مناسبت مخ کې سره ده چې مخ کې صورت کې حال انبیاء او خوانو ذکر شو، موسی علیہ السلام ذکر شو، عیسی علیہ السلام ذکر شو، صورت جمعہ کې د دې اخیری پیغمبر خاتم النبیین د دې شان ذکر کړي. دیم دا چې کله مخ کې عیسی علیہ السلام زیر ورکو چې مبشرم برسول یاتی، سورة جمعہ کی وی چراغی کنا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هغه بشارت کارش دریم داو چمخ کی دا جہاد ذکروکو کنا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، سورة جمعہ کی وی چما عند اللہ یو خیر تغا جهاد د دنیا د ډیرو سيزونو بهتر دی، دنیا د ډیرو مالونو دولتونو بهتر دی. څلورم دا چې مخکې ترغیب قتال ته هدي کې ترغیب انفاق په سبیل الله ته دی، رسو بوي چې وابتغوا من فضل الله، راشه مال وګټه، مال وګټه چې د الله په لار کې خرج کړي کنه. بین زمداو چې مخکې دعوت بیان کو چې یدعى الى الاسلام، ګوره دعوت ورکول شي کنه. سورۃ الجمعہ کې با داغه دعوت نصاب بیان کی، چردا دعوت د اسلام څنګه دی هغه وې سورۃ الجمعہ کې شته کنه، اوس به تاسو وایو. شپږم داو ښکارا چې مخکې صفوف د قتال ذکر کړو چه صفن کانم بنیانم مرسوس، رضی صورت کی با صفوف دا جمعی دا منزنو ذکر کئی دا اللہ تا یوشان تی دی اغیم شو روکڑے و پا تسبیح سر آدم پلدار چه مقی حق دا مجاہد بیان کرو چه اغلا اللہ سور کئی یغفر لکم ذنوبکم و ادخلکم جناتن، هذا مجاهد مقام وقام. نو سورۃ الجمعہ کې با د عالم بیانو کې چې دا مجاهد دی خو jihad کې پرخ دی، ها یو jihad قتال له همخ کې بیان شو، او بل jihad د الله د دین خدمت ته هغه دی کې بیان دی، دا دواړه jihad. ولداو چې مخ کې وی چې ګوره موسی علی السلام خپل قوم ته وی راغی انکار وکړه، ازاغ الله قلوبه حدیث صورت کې بداغي مثال ذکر کی د حمار سره چې کوم مثال له حمار ور د پیغمبر د حکم خلاف کوي. مخ کې ویلو چې هو الذی ارسل رسوله بالهدى بالهدى ودین الحق، پر داغی وضاحت باو کی چه غصه شده اغییت لو علیم آیاتی و یذکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمه، دا غزین ده کن خواه. پر داغی چه مخ کی دعوت ورکو رضی صورت کے اخیلی دلیل ذکر کی چکا نمانی نمباحلی تا دی تیار شی، مباحلی تا تیار شی خواه دیتے حق پرستو د دلائل او اخری دلیل مباهلی تلته ذکر کړی سم چې سوره بقره کې ذکر کړی و. ها رب تیسمی زغاو چې الله مونږه کامیاب کې په امتحان کې، کا په سب د قتال کې او کا په سب د مانځ کې. دعوت ضرورت انفاق فی سبیل الله، ترغیب انفاق فی سبیل الله. او صورت کې اته آیاتونه مخ کې دي هغه ولی صدا هغه غینه تر اخره پورې دیما دی. اولی سکه با الله مقاصد را جمع کی، توحید، صداقت رسول، او بیا داغه د دعوت تفصیل چې دنیا ته راغله سیر راوړي. بیا ورپسې ترغیب د اعمال صالحه او تا اعمال صالحه او تا چاين انفاق فی سبیل الله د صلات ته جمعه دا ټول اعمال صالحه دي. بسم الله الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. پاکی بیانی خاص اللہ لرا دا اللہ ذات پاک گنی دار قسم شرکنا سوکو اغا چی باس ماننو کی دی اغا چی پزمکا کی دی اغا اللہ چی بات شارے اغا اللہ چی دیر پاک دے اغا اللہ چی غالب دے اغا اللہ چی حکمت والا دے. ناشنا سی پتو نی راوڑ خوا دا سی نور کی ندی راوڑ ولی دی که حکمت تا اللہ دارے خوا چی دی که دا پیغمبر دیر وضاحت او تفصیلی شان دے سنگ جمخ کی صورت سب کی ذکر شکن او پذیب یهود نسوارا و بدگان لیو دیر چکم صورت که بعد پیغمبر عظمت او شان ذکر کی دو دیو پی دیر بد گانه دو نوی بے چه دی لایق نده دی پیغمبر نده او دا آغا نه چه دمون پا تورات انجیل کی زیبت شوه ده آغا جدا ده آبا رازی آبا رازی آغا دا نده اللہ رب العزت ہوئی چه آغا دا ده او اختیار زما دے ز بادشاہ ما تو کمانی کنا منی استاس اختیار یوا او ز قدوس ما ما باندې سو کې اعتراض نشی کولے لکه شی اگان چې لګیا دی کنا چې جبرئیل غلط شو نبی علیہ السلام غلط شو هغه خبره چې کوم واغه جدا وا از حضرت علی د خلافت وا دا ګورو رضی ظالمانو پا خدای بانده اعتراض کهو چه اغا غلط شوه ده او ده نبوت لایقو ایمونگو یهودیان او ده باکی پا عربو کرا وی اللہوی ده غلط شوه ما القدوس اغا ذات پاکو العزیز الحکیم ده ده که دا صفتون چه اغیل زور ور کئی خواه دا مسئلہ توحید و نو در رسالت حال اگورا هو الذی اللہ غزات تیباسا فی الامین چرا لے گلے دے پا عرب قوم کی چان پڑ دی رسولا یعظیم الشان پیغمبر منہم چیز دین دے گورا تریوال سی بتنے ذکر کرو رسول دے منہم بشر دے فلمیین عرب دے دا دری وڑا منی کنخا رسول با منی عربی بے منی بشر بے منی نو ایمان دی راوڑا کدی که یو خبرنی نو ایمان نشتا کنخا دا دری خود آغا مراتب شو نو دری ذکر کئی دا نصاب دا تعلیم چه دعوت خمخ کی ذکر کئی دعا الالاسلام لیکن دا غی دعوت نصاب سا دے یتلو علیم آیاتی ہی بیانی پذیبان آیاتون دا اللہ ویدکیم پاکی زی لرا دا کفر و شرکنا دا رسم و رواجنا ویعلمهم الکتاب والحکمتا او تعلیم ورکی زیتا دا قرآن و سنت دا نور و علمونو گروہ تا دا نصاب دا پیغمبر دا اسلام خوا چیغن نڑو چا تشتا دینا په یو اداره کې نشتا په یو مرکز کې نشتا په یو مدرسه کې نشتا چې چټول نصاب د قرآنی په ناظره باندې خینو په ترجمه باندې خی نبی په اصول او په قوانینو باندې خی داخل د الله رب العزت خدا دین را دی ګلې او دنیا ته فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کو دی مخ کی ذرات روزی پیغمبر نا پخکار گم رہے کی دو مقصد ذکر شو ها توحید ذکر شو رسالت ذکر شو پس دین پس رد کئی ولی مقصد شو کنا رد کی پہلی کتاب اہلی کتاب پہ یوسو خبرو فخر کاؤ خواہ یو بے پدی فخر کاؤ چمونگا عالمان یو علم باندے پل بے پدی فخر کاؤ چمونگا انبیاء و پاولاد کیو نحن ابناء اللہ واحبا اہو پدی بے فخر کاؤ خواہ او بلې په دې چې موږ الله کتاب را کړې ده تورات نو په دې واړو الله رات کوي ولها په دې واړو پاول خدا سي رات کوي چې ښا تاسو علماي ته ځان ته عالم وې ته خو خري کارو ته یو او حتا ځان ته ابنا الله وې رازی چی مباحلو کو پرگا چی ریشاو دروغ معلوم شی خواه او تصویب تب تورات باندی پہر کئے او تورات ترتا کم ظلم و کزالیما تا داگی حق ادا کردے دی پران دا سی رد کئی پا باطل خواه چرا گیری کی کنا اگا بیا روزان نشی خلاص ہو لیت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ فِي ظُلَالٍ مُبِينٍ اگر کو دا خلق قوم دا عرب قوم پا گمرہ اخکار کی مخی مخی سوال پیدا شو چی بس دیکھو عربو ترالی کلے کنا وی نو دی عجم و تیزان بچکو دا یہودو ما عجم دیخوا دا اہل کتاب بنی اسرائیل دا ٹول عجم دیخوا دیتی نظام ساتنو اللہ وینا فآخرین من اوم انورو تا دینا چی اگا عرب ندی اگیتا ہم دا پیغمبر راغلے دی لما یلحقو بهم چی اگی ندی یو زیددی سران عرب جدا دی عجم جدا دی پسکی جدا دی پا ملک کی پا زمکہ کی دا عرب جدا ملک دی جغرافیہ او زیددی نور جدا ملک یو دا مانا دیم لما یلحقو بهم اغی نرسی دی عربو تا پا ذہانت کی پا شجاعت کی چرتا عربو چرتا عجمو دا آغای آدی لما الحقو بی پا پیغمبر طولو ترالی گلی شوید خواه وہو العزیز الحکیم دا غا اللہ زورا ورا حکمت والا دی ذالک فضل اللہ یوتی من یشاو دا خود اللہ فضل لی ورکی اغا چاہتا چیو غواری اگر که دشمنان عرب دا یهودیان پی خپا دی خوا او غیوی چنا کن دا گوره دا دی حق نو کنا واللہ عزو الفضل العظیم اللہ مالک دے دردی لوی فضل مخی اونوی چا الملک القدوسو بادشاہ آغا دے او اختیار تا دنیا کی چلے تسو کی ابیا پا اللہ باندے اعتراض کئے چے انصاف اونکو وګور القدوس العزیز وبذینی سی ګوره خدای حکمت ته چې مهلت تر کی کنا والله ذو الفضل العظیم تا او دغی پاغه فخر باندې رد کی قران چې دی په دې فخر کې چې موږ سره تورات ته وایتا د تورات ډیر قدر کړی دی ها مثل الذین حملوا التوراۃ مثال او حال لاغی کسانو چی فرض کرے شو پاغی باندی توراتو چی دا بس خلقو تا بیانوی او نیوی لی سور بقرن شورو شوی دا چی وذکرو ما فیهی خضو ما تیناکم بی قوتن واخ لے کنا حملو توراتو مجبورو کرے شو مکلف کرے شو کما حملتو علی اللذین من قبلنا دا خلقو کنا ثم لم يحملوها لیکن اغي وچت نکو اغي خلق تو نو رسو اغي بیان نکو لم يحملوها سجلوکو فنبذوه وراء ظهورهم ها په له ورته لم يحملوها دا استا توراتو ته په هر کې چې مونږ ته تورات نازل شوی دی کما صلی الحمار خرا تم لا چې ذا عالم ما قران ته نخر جو کړ عزیز کوئی چې نلایي پشان د حمار د سوزو د لوتو ښا اولائک کل انعام پشان دا وی خر دی یحمل اسپارن چې بارکړي په خپل ځان باندې درانه درانه کتابونه سپاره هغه کتاب ته وی چې څوک یې چتول نشي حدیثل تذیت سپاره وی غټ کتاب چې اوچتولې څوک نشي هغه ته وی ښا چې بارکړي درانه درانه کتابونه ښا بیس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله چبوی چې دا خو په يهود پورې خاص دي نو الله رب العزت وی نه بیر بد مثال دا غي قوم دا په چا پورې خاص نه دي دا د هر هغه قوم د پاره دي چې دروژن کوي آیاتونه د الله اولی الله ته پتاوي چې دې امت کې بم داسې پیدا کیږي خره چې وی با قران بور سره او هدایت با پکی نئی ایمان با پکی نئی توحید با پکی نئی او سنت با پکی نئی او قرآن بور سرئی الکدا سکے عمل پی نکے عقیدہ پی نکے سمئے ندا دی صلح کور کے اخدے صلح جماعت کے اخدے تیک خوال حکم راغلے ہو چھے اقرأ بسم ربک اللذی خلق امام راضی وی قال میمون ابن مہران دویلیو چی اہل القرآنی اتبعو القرآن اے قرآن والاو دا قرآن تابداریو کے دیبان دی عملو کے قبل آئی اتبعاکم مخی مخی دا دینا چی دا قرآن در پسیشی نالے بدل اخوان در کی بیا آئی اتبعاکم اسم قرآہا دی ابی اداو بخوا چه بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ اولئک ذی القوم الظالمین اللہ چری توفیق نور کی قوم ظالمانو تا قل یا ایو الذین هادو دادا غید دویم فخر جواب دادریم چه مونگا تچا اولادیو ابنا الله واحباؤه وایا چې کسانو چې يهوديان یې فخر کوي په دې انظام تمنکم اولیاء لله قضاو کوي چې موږ د الله دوستان یو موږ محبوبان یو من دون الناس بغیر خلقنا وتمنوا الموت نو مباهله وکي تمنوا الموت سبحانه اغوانه مرگو سوالو که ده مرگو دا کنائه ده مباحلی نده ورنه سوال خود مرگ نیا خو منشو ده که تاسو رشتینی پا دیخ پل دعوه کیم نگور بقره کی بلشان ویلیو التی ویلیو چه که تاسو آئے چه جنت تبل سوک نشت لی بغیر ده مونگنا داوی کولل تکې د جنت کنا نورازه چې مباهله وکړه او دلته ویلي چې چرته تاسو د الله محبوبان یې بغیر د نور خلقونه نو دا اصل کې سبب او مسبب دی ښا د الله دوستی سبب دی د جنت دتلو نو التکی و تا التی مسبب ذکر کرده ده چه انکانت لکومت دار الاخرتو عند اللہ خالصتا من دون الناس کدا کور دا آخرت چه جنت دا استاسوی ادبل چاپا کس برخا نی گورو تا فتمنو الموتا نو مباحلو که راشه راشه او دل تیویلی کچرتاو دا اللہ دوستانی او دعوه کوئے نو یو شیده لکه چې د الله دوستانی خوږي به جنت ته ځي کنه نو صرف دغه کې سبب مو سبب کې پرخ دی ښا ولا يتمنونه وبذم ما قدمت ايديهم التمويلو ولن يتمنوه او چریدی مباهلی نکی او چریدی مطالبه نکی د سوال د مرګ همیشه د پاره په سبب دا عملونه چې مخکې کړی دي لاسونو دي الله علیم بالظالمین الله خپویږي په حال ظالمانو قل ان الموت الذي تفرون منه هو يعتاب شکاغه مرګ چې تاسو داغي نتیخ تکوي فانه ملاقاتكم دې به تاسو سره ملاقات کوي مرګ نه خزان نشي اخلاص ولي ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده بیا به واپس کړئ شیخ آزاد ته چې پوئی پارسو پټوخ کار باندې نو خبر به کی تاسو په هغه عملونو چې تاسو کړیو دا اوس اخر کې ترغیب اعمال صالحه او تا او بیا ترغیب انفاق فی سبیل الله تا او مخ کی سره مناسبت تا دی چې مخ کې وی چې دغه علم نه وي چې الله کتاب د شاته ورځو ا دنیا دی واغستا نو ځکه وته وی چې کما سلیل حماری دا خو عالم نه وي نو څورته شان خي د علماو ها چې ګور علما دادي یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو اذا نودی للصلاة کله چې आवाज وکړي شي د پاره د مانځو میوم الجمعه پر ورځې د جمعې نودیا دا आवाज چې کوم اول کې د امام مخیتا د خطبې د پاره ویل شي دا اول आवाज اعلان نودیا للصلاة میوم الجمعه اواز داغی پزے باندی دارو دارو بے بانگ شو چه اصل کے پا نزول کے خروس تو دے لیکن ویلی خو مخ کشی کا نخا نود دا نودیانا با دا اعلان او آواز چی دارو بے کمیلی چی حضرت عثمان دا دی اقامت کلو چی دا زکا خلق دیر شو زیاد شو ناغیز خطبی غبان خو ناوری دو ناغل یوزیم و قرار کو چی بزی باندی ببانگ وای خوا اغا خدا قوری نو کلا چی آوازو کلیشی دو پار دمانزو دروازی دو جمعی فساو الى ذکر اللہ مندک ایدہ اللہ ذکر تا مرات چی نصده تلوار کولو مندکو منہ دا حدیث کی راغلیو چی مندی موخ ہے نقصان با تورسی مرتنا فمزو فمشو الى ذکر اللہ دا اللہ ذکر تا خطبہ یادی اگی که دا اللہ ذکر ہی کا نخوا اگی که یاتنی و اگی که احادیثی و اگی که پیغمبر باند صلاتی دا ټول چی راجمشی دینا خطبہ جوڑشی الى ذکر اللہ او غی که دا شرط چې عربی بای خواه کما خطبه چه پا عربی نی نو خطبه نده زکر دا پیغمبر اغا سنت تی چه دی که معاذبت تی پیغمبر چه ارسوم را خطبی ویلی دی نو پا عربی کی ویلی خلفا ویلی پا عربی کی ویلی دی نو دا خوجوب ترسی دلی خبره دا انان خلق پردو کی تقریرو کوی دا خطبه شوا حلک دا خطبه نده خطبه که عربیت شرط تی تو ما توخه یا خطبه چې صحابه په وخت کې تابعینو په وخت کې په پښتو په اردو په پارسی کې وی ویل شي وی درس خطبه ده الى ذکر الله فزر البيع او پریدې سوداګانې پریدې تجارتونه پریدې دنیا کارونه نو قران بیع ذکر کړی د مثال په توارو عمرت نبی عنا ده مرات نه هر هغه عمل له چستان په جمعه فوت کیږي او دا ما هر هغه عمل له چستان په جمعه فوت کیږي ها نو که هغه ته دغه مصری او په دیوال مشغوله اچونایي کار کوي نو فریدا دا دغه ته بیا وي ها کار ده ته ده کې بټه ده په ټوټو مشغوله نو فریدا کنا اګوره کله بداسي چې وسړی با بانګ به ویل شي او هغه به بیا کوي خو ګناګار بني څنګه چې په ګاډي کې را روان دي جمیل راضي ګاډي اپا هغه ګاډي کې چا سره سودا کړه چل کړه موبایل په سو خرڅه نوې واستو نو دې په دې نه دي ګناګار ولي ذکر دا اغا بیع دا چیزی سر ادن جمع نفوت کی گیا خورا روان دے کنا خوا بلکہ ارغا عمل چی جمع تفوت کی گی نو اغا وزر البیع کے مراد تے دا کار غور استاوز پارا کچر تاسو پوئی گئے دا دا علماء کار دے دا دا اہل علم کار دے حلکہ علم دا نیکڑے طول عرص دے خراب کر خوا جمعه دیم خراب اکڑا خطبه دیم خراب اکڑا اتا چاد منبر تراوسته یا ماجر دیم ماجر بای سنب خبر نیو اگه با دا خلق مشر جوڑ شوی خوا ادا سنت نبنی خبر تو گر دا کار سنت تی خوا چو خطبه سوک پا پختو کی وی اکل او پخوا اپخوانیم دا غز جاہلانو کن خوا اغي ولي کلی وازان ته مختنی ولي وا الکه تعالی آیاتونه نظر دی تعالی درس حدیث نظر دی اته ځان ته عالم وې خطبه کې هډیر شرطونه دي چې کما مسنون خطبه ده آیاتونه وې حدیث وې صلات په پیغمبر باندې د صحابه شان وې ټول وکی کنا دغه علما او مقام دي ها ادي وې پختو کې به جوړ کړیو ښا دغه نمو نه دوه سیرا سرسای چې نه کیرا یارا سیګه ارس کې شعرونه راوستیو نو پیدا قضیت الصلاۃ کله چې ادا کړی شي مونږ جمعې فانتشرو زید خوارش په زمکه کې فانتشرو فی الارضیم زه خوارشه پزموکا کیم الکه ده نه دی ویلی چې منځوشنو دوا کا واخو ډیره پچغای کا واخا او لاړی په غنټو غنټو دوا کا دا کم زه راغلی دا سه دا خلق دا قران دی زکه نوې چې دی پټیر کارونه خرابي دواګانې به ختمي دیم نه دی ویلی چې منځوشي نو کینه دو دو تنا لس لس تنا شل شل تنا ذکر کوئے فکر کوئے نانا فانتا شروع اوزے زان لس حلال رزقو گٹے دنیا دیر کارون دی او سنت تی اکثر اغاو کہے کنا تجمعات کس لناس تی حلقی بے جوڑی کڑی فانتا شروع پی لر دی دنیا خبری بکی خواب اقران تنگوری فیرا وڑی دا فا فا دا دی تقاضا کی چی بس فرض من اوشو چې ور بیا جمعات کې څوک پاتې نشي ښا ولی سنت خو بکور کوي کنا اسلام نه دی وقتو من فضل الله طلب کذا الله ذا نور فضل سده حلال رزق دی نور فضل سده د بیمار پرسی ده نور فضل سده د دواتن او روغ او صلح ده الکه وی راځه تکي داغي اروه ده چې بیا نور شو لکنه ښا وابتغوا من فضل الله دا ټول څه نه دي کنه او یا التکی بیان دے چلته لور شو ملمر اغله دے بیان بکیږي نو چلته بیا لار شو ښا دا ټول په فضل الله کې راضی کنه او یا دا چې کورته وې سنې راوړي کورته سودا مو دا راوړل چې یمې پرز خو باغي رستو زمان نه ډوډۍ خوړه وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون او یادوی الله لر ډیر ډیر یقینا تاسو به کامیاب شئ. ذیوی مونږ ذکر کو نو ذکر په جمعات کې دی بار نه دی او دا ذکر خو چا نه کړی دا ته چې کای یل تما ته خو یا چې دا ذکر چا کړو دا چې ته زمان نه پس راځه ماشي ایا اډوکی ټوله یا ختمونه کې یا څه کې دا چا کړو یا راځه مکیږي حلقي جوړې دا چا کړو وای وذکر الله کثیرا یادی ها اذن امرات اغه ذکر د حدیث کې راغلی دی حدیث کې چې جمعات نوځي نو دعا به وې چې الله مفتح لي باب رحمت او ابل دعا او بیا چې ډوډۍ تکې نه نو دعا به وې بیا چې اخره ختم کې نو دعا به وې ها الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وها ای بیا چې څوک داسې ودیلی چې څه تکلیف او مصیبت ته نو دعا به وې ها چې الحمدلله الذي عافاني مما ابتلا به هر قدم سره دعا ده دغه یاد چې د الله ذکر دغه ته کم ذکر کې هو یې نه یاد کړي بلکې استاد اجون ټول 24 غنټې د دعاګانو نه ډک دی کنه ها دې څه کثیر ذکر ویل لعلکم تفلحو فزارا او تجارتن کله چې ویني دا خلق تجارت او لهوان انفضوا الیها یا دنیا سلاح و لعب نوزغلی غیتا انفضوا اوزغلی غیتا فترکوک قائما او پریتا لرولار ذکر او وقت دا قافلی براتلی دا شامنا او رومنا او غی که بدار چا بانلو نو نوچی رابل نو غی با نغارو والا دیلان خنور سنو کنا لوڈو نو خنو نغار بیو والا ادا غی آواز دمرا تیزی نو چی خلق باوری دا نمندی ویکلی چی وی زمونگا پکی دادی زمونگ پکی دادی زمونگ نو جماعت کی ناس تو پیغمبر خطبل وستا ادی که پل نغارا والشو نو دی مندی کلی خوا نو اللہ وی دا مناسب ندی قلو توایا ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ اغا ثوابنا اجرنا چې د الله سره دی ډیر بهتر دی د دنیا د دی له لعبنا او د دی مالونو تجارتونو نه والله خیر الرازقین دغه کې رزق نشته او دغه کې نشته ځکه ته تاولوي چې پریدا باندې وي وزرل بیا کته وی چې را وسمه دا یو تن راغله ټول ورځ دغه سیناستمه نو اے چ رازق اللہ ذفا خودی کی رزق نشتا اللہ بہتر رزق ورکون کے فاخر دعوانا نحن